de Castro Rosalía, tie sempre a nosa guía. Neste centro no teu nome ten concurso a poesía, por a rúa dos carreiros da nosa terra querida, escoitan as campainhas que tocan as nosas vidas. Dende longe en ti pensamos, cando seías de Galicia, nos tamén fomos un día emigrantes que se iban para nos verdes prados e os paxaros da ribeira son anacos que nos quedan a volver a túa veía. E aquí longe da túa terra, nosa terra querida, todos xuntos festexamos nosa falera salía. E aquí longe da túa terra, nosa terra querida, todos xuntos festexamos nos afar.